فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كالوحة عاوانا قد بدأتكم أقليسان وحاك كمدا أخو يهان صوماليات أو سوجيدي إن إتوبيا لغا هرجوك سدو أديك سيقاد كده قرعد قولان أحمر يولاية دي إسلامي غاه الشبال لها دحه إي أضياش لقن كقوبال كاسي وير من دلو أديك سدي أولغو وير رايعي دما كاترسان بوليسكا فرانسيسكا محكمة درد المدالم أو حكم كسوسارتي قوف مدكو أو تبنصن أو لإسكوه يستي أو كيالا ديغان كان لفولي ففاهين تحكم كاسي أي أد برنامج كوكما خليسا حالة عمل حماء أو كجرت دلك التركيغا يدونا دباي لحوغن أي كلفتين وقويغا ودن كاسي دولة مريكان كأو ساندو ملتري غارسيسي عيدان كيدا كسوغن مغاردة الحسكة أي ودن كسوريا برنامج كأنيغا إيا إدلا سعسينيا ومركليا روح. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. وهكاك أنقود قلنا برامج كلوحة محكمة درد المدالم أيها حكم كسوسارتي قوف مدوك لو طبان سنة لإسكوه يستي أو كيالا ديغان كاللفوله إي قبل كشبه الله سي كسو دوادة فافاين تحكم كاسي أو قيبكا حكم نو أي ردي محكمة درد المدالم كواس أولغو كالساري داد إسكوه يستي قوفف يقوية كيالا مقدشو يدولي ديديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحا محكمة الإسلام رد المدالم دعوات كنسة تاريخ مركة إهل لبدي محرم كنا فربغول أفرتن سيدة هجري مدعيقة علي قيدع علسو إساقو دعوين هيا مدعو عليه برهجين ومالين وحونا يري وحان كد دعوين هيا إنو إلا شيقنا يقوف أنيقا آن ليه كنا يالا كونفورت الدقان كاللفو لقارهان أقب قيل ديري قوف كاس تكمين تيدي يعديميه سبا آنك عانتكو هايو. هذا وحان محكمة الإسلام جرد المدالم كعد سنة يا إن إجا قبته نك أن كركوس وحسي لجونا مجاعبو برهتشينو إيو أضياش دبده كريحية أو هدي لابا هذا أن مجاعده الحسي كرو في رجارة أنا جا برهتشينو محكمة النسعتي مدة 8 سنة أه كدو هذا يدو أي تيران أريمه أن صوش يجي أي وحان كعد سنة يا محكمة الإسلام جرد المدالم اللوجا برتاي إن أي كلاسارتو ده كم مدة دير استباع تاجنا sida aniga iyo barre oo kale in ay nakala saaraan waqtiga loo soconayo goofka marka laga tago jaamacadda la foole lana maro wadada qalqalloocu waa 4 daqiiqo jooyinka goofka bari waxa ka xiga Ibrahim Gacalow galbeedna waxa ka xiga Abdulla Gaabo wqooyi waxa ka xiga jidka qalqalloocu koonfurna waxa ka xiga Shantay iyo Hassan Dilsurti inta kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay madaw calayhi barre jiino maalin wuxuuna ku jawaabay goofkan waxaan imid taariikhdu markay ahayd 1962 waxaanan bilaabay inaan geed qaato goofkaas waxaana ii yimid maxamed umarow waxaan weydiiyay in la haysto goofkan wuxuuna ii sheegay inaysan jirin cid haysata ama sheegan karta kadib waxaan bilaabay markaas inaan geed qaato waana geed qaatay waxaan gacanta ku hayay muddo dhan 19 sano oo aan dhex deganaa dacwadii ugu horeysay oo goofkan la ila sheegto waa mid aan kaliya mid ka horeysana ma arkin waxaana marqaati ka ah in aan leeyahay dadka iga xiga 4 jiho jooyinka goofka galbeed waxa ka xiga Abdulla Gaabo koonfurna waxa ka xiga Maxamed Maxamuud Wiliqle iyo Jid bari waxa ka xiga Cali Maxamuud Faarax wqooyina waxa ka xiga Dhiciso Dhuxul iyo Xasan Bure iyo Haaji Hadafow inta kadib maxkamaddu waxay u dirtay labada dhinac marqaatiyaal madaciga Cali Geedi wuxuu keenay 4 marqaati oo kala Qaasim Maxamed Umar 7 jir ah wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay oday adeerkay ah oo la yiraahdo Ibrahim Gacal Usmaan inaan ugu tagi jiray geel dheere oo la foole ka tirsan 1966 ninkaas adeerkay ahaa iyo Nuur Shantay ayaa Cali Geedi daris la ahaa Cali Geedi beer yar ayaa ugu aali jirtay oo 2 hektar qiyaastii ah dhulkaas Cali Geedi yaa leh jirinka goofka wqooyi waxa ka xiga geel dheere meesha lagu duceysan jiray koonfurna waxa ka xiga adeer Ibrahim iyo Nuur Shantay galbeedna waxa ka xiga Duur marqaatigaas ma ansixin taskiyada iyo ku dhacay jimcaala Nuur Shantay kuntan 3 jir wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay in Cali Geedi goofkiisa leeyahay ku yaala geel dheere tolka ayaa siiyey, odayaasha ayaa siiyey. Sidaan maqlay, aabahay iyo isaga saaxiib ayay ahaayeen, darisna waa nahay. Aabahay ayaa ii sheegay in odayaashu siiyeen, anigoo 12 sano jira ayaana igu horeysay. Goofka ayuu deganaa, waab ayaa ugu dhisnaa. Kadib aniga oo 14 sano jira ayaan ka soo guurnay. Jahooyinka goofka waqooyi waxaa ka xiga jidka falfalka, koonfurna waxaa ka xiga dhiir suurte, galbeed waxaa ka xiga Axmed Masaare, barina waxaa ka xiga reer Shantay. Markaatigaas ma ansixin taskiid uu ku dhacay. Abdullah Xasan Heegle 67 jir ah wuxuu yiri waxaan markaati ka ahay dhulka lagu haysto Cali Geedi inuu isagu leeyahay, oo odayaasha wacdaan ay siiyeen. Odayaashaas oo kale ah Wiif Abiikar iyo Abiikar Cabdi Nuur iyo Maxamed Cumarow iyo Abiikar Suul Dheere. Burburkii kadib ayay siiyeen, ayaan jeclahay. Jahooyinka goofka bari waxaa ka xiga wadada Qalqalocow, koonfurna waxaa ka xiga reer Shantay, galbeedna waxaa ka xiga dhiil suurte, barina waxaa ka xiga oday Gacalow. Isaga ayaa ootay goofka. Kulanka tolka ayaa ka dhici jiray meeshaas. Annagu waan iman jirnay goofkiisa dhexdiisa, dhanka qorrax ka soo bax ayaa kulanka lagu qaban jiray. Beer ayaa ugu tacabaneed. 4 sano ka hor ayaa igu dambeysay goofka, qayb isagaa haysta, qaybna waa la isku haystaa. Markhaatigaasna ma ansixin taskiid uu ku dhacay. Markhaatiga 4aad Cumar Xuseen Maxamed Cumar Cagle 67 jir ah wuxuu yiri waxaan markhaati ka ahay dhulka Cali Geedi wacdaan ayaa siiyey, oo ay ka mid yihiin odayaasha wacdaan Maxamed Cumarow iyo Xaaji Abuukar Cabdiraxmaan iyo Wiif Abuukar Hadaafo. Xilligii dowladdii Cabdirashiid ayay ahayd, odayaasha Korku Xusan ayaa noo sheegeen inay siiyeen dhulkaas Cali Geedi. Dhulkaas wuxuu ku yaalaa Lafoole. Dhulkaas Cali Geedi ayaa leh, waana fashay, beer ayuu ka dhigtay. Dhulkaas cid gacanta ku haysana ma leh, muddo barre ayaa gacanta ku hayay 8 bilood qiyaastii ayaan dacwadooda ogaaday. Meesha Cali Geedi la siiyey iyo meesha barre laga kiciyey waa isku mid. Xilligii dhulkan Cali Geedi gacantiisa ka baxayna ma garanayo. Jahooyinka goofka waqooyi waxaa ka xiga jid, koonfurna waxaa ka xiga Shantay, galbeedna waxaa ka xiga dhiir suurte, barina waxaa ka xiga Owgacalow. Markhaatigaas ma ansixin taskiid uu ku dhacay. Madawcaleyhi Barre Jiino wuxuu keenay 5 markhaati oo kale ah Xasan Maxamed Maxamuud 66 jira wuxuu yiri waxaan markhaati ka ahay in goof uu leeyahay Barre Jiino iyo goofkeen istaaran yihiin. 15 sano markaan gaaray ilaa hadda ayaan darisnahay. Ilaa hadda goofka iyagaa gacanta ku hayay, baraako ayaa ugu taalay, beer ayuu ku tacbaday. Jahooyinka goofka waqooyi waxaa ka xiga Hadaafo Mahdi, koonfurna waxaa ka xiga Xasan Cali Maxamuud, galbeed waxaa ka xiga Xasan Maxamed Maxamuud, barina waxaa ka xiga Cali Nuur Shantay. Barre Jiino ayaa leh xuduudahaas inta u dhaxaysa. Markhaatigaas ma ansixin taskiid uu ku dhacay. Maxamed Cabdulla Gaabo 41 jira wuxuu yiri waxaan markhaati ka ahay in aan Barre Jiino goofkaas ku arkay. Goof annaga aan leenahay oo iyaga daris la ah ayay noo hayn jireen reer Barre Jiino. 17 sano ka hor ayay nagu wareejiyeen. Xilligaasna reer Barre Jiino ayaa goofkaas deganaa, Badar ayaana ugu yaalay. Jahooyinka goofka waqooyi waxaa ka xiga reer Cabdulla Gaabo, koonfurna waxaa ka xiga dhiil suurte iyo Xasan Sadaxle, galbeed waxaa ka xiga reer Cabdulla Gaabo, barina waxaa ka xiga Hadaafow. Markhaatigaas ma ansixin taskiid uu ku dhacay. Xasan Cali Maxamuud dhiil suurte 68 jira wuxuu yiri waxaan markhaati ka ahay goofka Barre Jiino iyo goofkeen ayaa is saaran, isagana waa naga horeeyey. 4 sano ka hor ayaan darisnay. Jahooyinka goofka waqooyi waxaa ka xiga reer Cabdulla Gaabo, koonfurna waxaa ka xiga dhiil suurte, galbeedna waxaa ka xiga Xasan Maxamed, bari waxaa ka xiga Hadaafow. Oday Barre ayaa iska leh dhulkaas jahooyinkaas leh. Markhaatigaas wuu ansaxay. Markhaatiga 4aad Hadaafow Mahdi Maxamed 86 jir ah wuxuu yiri waxaan markhaati ka ahay goofka uu fuulo Barre oo uu degan yahay Barre ayaan ku arkay. 10 sano oo aan deganahay, isna waa ila degan yahay. Goofkan la isku haysto ayaan isku deganahay. Barre dhulkaas wuu noolaystay, wuuna fashay. Xilligii la falaayay daris ayaan ahayn, bari ayaan ka saaranahay. Jahooyinka kale se ma sheegi karo. Markhaatigaasna wuu ansaxay. Cali Shantay 50 jir ah wuxuu yiri waxaan markhaati ka ahay in dhulka la isku haysto Barre inuu leeyahay, gacantiisa ayuu ku qabsaday, wuuna tacban jiray. Dowladdii Siyaad Barre anigoo 20 sano jir ah ayaa iigu horeysay isagoo tacbanaya. Daris ayaan la ahay, koonfur bari ayaan ka saaranahay. Xilligaas ilaa hadda Barre ayaa haysta, isagaa tacbanayay, haddana gacantiisa ayuu ku hayaa. Goofka Waraabaale ayuu ku yaalaa oo ah Soona Lafoole. Jooyinka waqooyi waxaa ka xiga Xasan Maxamuud, koonfur waxaa ka xiga reer Shantay, galbeed waxaa ka xiga Xasan dhiil suurte, bari waxaa ka xiga reer Hadaafow. Markhaatigaasna wuu ansaxay. Intaa kadib maxkamaddu waxay weydiisay mudaciga iyo mudacalihiga in ay markhaati kale keeni karaan, waxayna ku jawaabeen markhaati kale ma heli karono. Xukun itaakada maxkamad markay dhageysatay dacwadii mudaci dacwadii u dhaxeysay Cali Geedi iyo Barrachino dhageysatayna marqaatiyaashii labada dhinac ayna dhaceen marqaatiyaashii Cali Geedi una ansaxeen Barrachino saddex marqaati maxkamaddu dhulkaas waxay u xukuntay Barrachino waxayna ka xukuntay Cali Geedi xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday marqaati marajada Allah iska suratul baqara ayda 282 suratul talaq ayda 2 sahihul bukhari mutaga 3 safhada 188 hadiska raqamkiisu yahay 2668 sahih muslim mutaga 3 safhada 1336 hadiska raqamkiisu yahay 17111 billahi tawfiq shalayto dakada garacad ayaa markii ugu horeysay waxa ku soo xirtay markab dakadan ayaa xilliga la dhagax dhigayay waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan Ethiopia waxana aad loo dadajiyay furitaankeeda xilli wax badan ay dakada ka dhiman yihiin Cabdullaahi Maxamed oo jooga dalka dibadiisa ayaa waxa uu soo jeediyay in Ethiopia laga horjoogsado dakadaasi garacad oo uu sheegay in ay qayb ka tahay 4 dakadood oo hore farmaajo u siiyay dawladda Ethiopia bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحام هذا سكال الله سبحانه وتعالى وحام هذا لبادو علينا يا أمجاسة ولا لها إذا عد الفرقان إسلامك وعن ليه جزاكم الله خيرا انتا سديان كبت به ولا الله دكدان دكذي وعي كان بتاه الله صحيحي أبي أحمد وفرماج صحيحي وانا وحعد أيضا إيهو بيوه iyo barbara iyo dakada baraawe ee gobolka Shabeelada hoos ku taala ama Kismaayo labadaas midkood ay dakadahaasi kulay ku magacaaban yihiin oo loo saxay Ethiopia dawladdaas Habashida loo saxay dakada garacad maanta sababaha loo soo dadajiyay hadaan soo gaabiyo waxay noqonaysaa oo aan anigu u arkaa Djibouti iyo Ethiopia wadadii isku xireysay tikreegu inay jiraan bay qarka u saaran yihiin maadaama ay laga baqayo in malaayiinta Ethiopianka in ay gaajo u baabaan waa in la helaa oo la abuuraa jawi kale oo ka duwan oo ay wax uga soo dagaan sida garacad iyo wixii la mid ah iyo barbaradii markii horeba ay xoogaa ku haysteen taas bayna u badan tahay dadajinta la dadajinayo maxaa yeelay dakadu inta kuma hawsheeda kuma dhamaateenba ayagaaba yiriba ilaa 22-ka ayay dhihiin ayay dhamaanaysaa haddana waxaynu u jeednaa in ay 22-kii xataa aysan dhamaysan wajigeedii hore marka taas waxaan u maleynayaa in loogu daneynayo in mataqaana Ethiopiankaas hadii wadada laga jaro ay fursad u noqoto in wax ay kala soo degaan waa ayagu ay meeshii qabsadaan waana sida muuqata hayeele hadda dad eegtaan galdagob Tuurdibi ee magaalada Galdagob ee kastamka ku dhagan ee Tuurdibi la yahay waxay u bixiyeen kastamka qalalan intaas wax way xabashadu waa gaalo baxaysa way hor iyo gadaalba u socdaan assessment-ay sameynayaan mataqana way waxba la cabiraya yaacni waxaad ogaanaysaa waxaan in hawle ka dambeyso war ummadan abaaruhu halakeeyeen wax qabadkooda intii loo kaleeto wax qabadki mee wax tarkii kale mee laakiin wadadan walaal waxa loo karkarinaya in ma taqaan xabashida loogu daneeyo iyo dakadan furitaankeeda si kale hadaan u dhigo hadda waxaan idaacada ka dhageysanayna dhowr maalmood ka hor in ciidamada la soo dhoobay xuduud beeraadka Soomaaliya iyo u dhaxeeya Ethiopia halkan deegaanada ay Soomaaliya ka haystaan ee kelinka shanaad loo yaqaan ciidamada in la keenay nimankaani cid walba ay wax ku heli karaan ama dalka ku qabsan karaan way ku qabsanayaan halka waxa la keenay dad Soomaali oo umala ah oo dabar dhilifiya ah waana kuwa wadada la dhisi doono garacad iyo isku xiri doonta Addis Ababa la raba in ay waardiyeeyaan ka waardiyeeyaan muslimiinta xaqudirka Ethiopia shaxnadaha kaga soo daga dalka Djibouti Cabdullaahi oo lacag baa looga qaadayay ka waran dakadahan hadda Soomaaliya laga siiyay tan garacad oo kale ay ka mid tahay shaxnadaha ay kala soo dagayso dhaqaale laga qaadayo oo umada ka soo galaya ma jirta ila ma aha walaal inay dakadaha Soomaaliya Ethiopia lacag ku bixinaysay lacag la'aan bay hadaba ku rartaa bal iska badaaya sheer bayba ku yeelatayba hadda waxaynu ognahay dakada qoyiga Soomaaliya ku taala ee magaalada Barbara ee inay ma taqaana percentage ku leedahay 19% taasna aan ilaa hadda loo hayn jawaab qaaniya oo ka tarjumaysa lacagtaas laakiin in markii yacni si rasmi ah looga hadla ay tahay de yani gumaysiga wadanka uu ku jiro inuu ku tusinayo Soomaaliyo Itoobiya iyo anaga waxna kala galay ma jiraan ee wixii muslima kama hadlay laakiin waxan ka hadlay xabashidaas ee in jirta leh ee shayaadiinta ee min quruun la dirsanayd yani markii loo la qiyaaso 500-600 oo sano ummada Soomaaliya hagardaamo u maleeyagaysay aan ogolayn in ummadaas diinkeeda ku dhaqanto oo halka ay ku noolaato marka yani waxa weeye oon maleeynaa in dhaqaale ku macnaysa balse waxaan u maleeynaa in sidii dakada garacdo kale percentage laga siin doono laakiin kolleyba waayaha iyo maalmaha ninki noolaada ayaa ogaan doono u joogi doone percentage kun waa soo bixi doona waana arki doontaan hadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu safarj ino furin iyadoo dakadaas laga siin doono percentage waxay igu maqalaa Abdullahi in dakada barbara xogaa macluumaad aad ka haysid waxana shixnada kala soo daga Ethiopia maxaa laga la socdaa dhaqdhaqa halka ka jira shixnadaha ka soo daga sida runtiya ee Ethiopia u socda cid ka warqabta hatta kuwa maamulka sheeganaya ee meesha ayagu ay ka dhisteen hatta xukuma hayaan haba yaraateen maamulka hadda Soomaaliland xuq iyo xaal kama waayo shixnadaha meesha anuu dad khaas oo meesha ka shaqeeya ayaan la sheekaysta waxa cid oo ama taqana ka waraya ma jiraan iyagoo saa u qamaamadan oo caalamka ka yimid oo huble oo rasaas leh oo dhaqaale leh oo yacni wax walba leh oo raashinkii leh oo dawadii leh ayay ka soo degaan marka taas walaal waa sidaasoo Djibouti de yacni dabcan haba ahaato dal yacni iyagu isaga laftiisu iska daba dhilifa oo reer galbeedka mataqan u caynsan laakiin de kulli wuxuun baa ka soo gala laakiin tan dakadahan Soomaaliya waa dawaynagu ogeynba uu ku faanay farmaajo in oo afad dakadood u saxay uuna yiri waliba uu yiri waa uga badin laha marka ilama ah walaal in ay dhaqaalo ummada Soomaaliyeed ka soo galay inuu jiray bale ciqaabta lagu hayo iyo gumaysiga ayaa lagu sii kordhinaya waana yani runtii mataqana arrimaha gumaysiga oo mataqana gumaystu u maleeyay ummadan muslimka Soomaaliyeed ayay yani qayb ka tahay ata Abdullah Maxamed in حركة الشباب والمجاهدين وقود كلية هدى الصومالية كدقا لما يسأو ديدي وحيابها اي وطان ششايها ويدون ايان دل كان اي كهير قريان محاق ديدان كلاقودبون دي كل هورت المجاهدين تو داد لوت الماما يوحي اي سمين لهايين ماهن لكن انا اراكتدا ايدا قابان وحانكو عبيريا مجاهدين تو وحا لقودبون اي نيسان او اقلان وحا قردامكو او مادة مسلنكا اي صوماليين اي نيسان كا اقلان قيقا صوماليا in laga hirgeliyo waxaan dakadaan la sheegayo hadda garacad iyo kuwa kale oo hadda la wado iyo midda hobiyo iyo kullina waxa ka dambeeya waa cadaawaha iyo dadka u adeegsanayo marka madharka guud waxa dadka loo tusayaa inay tahay dakad Soomaaliyeed dakad dadka Soomaaliyeed ku nacfiyeeyaan laakiin waxaynu ognahay in furitaankii dhismaheeda markii la bilaabay aasaaska la dhigax dhigay inuu ka hadlaynin xabashada Itoobiya ka soo jeeda oo uu yiri saamiga ugu weyn waxa ka heli doona dalkayga markaas soo kunaaloonaya yani dakada furitaankeeda garacad hadaba marka mujaahidiinta iyo ummada Soomaalida isku duuban waxa la gudboon inaysan hagaardaamooyinka loo maleegayo marna ogolaan waxaan dakadahan iyo waxaan waa ma taqaana wasiilooyinka wadanka lagu qabsan lahaa laakiin hadii wanaag iyo khayr loo jeedo sharciga Islaamka hal loo ogolaado in dalka lagu maamulo kulligiisba dayatana Soomaalidu ayaa isku filan hadda waxaan rabaa inaan wax yar kaga noqdo furitaanka ama bilowga dakadan garacad dad badan baa dhaqaale laga aruuriyo oo Soomaaliya sidaan ugu hadda sheekada ku hayo iyadoo loogu sheekeynayo saami baad ku leedihiin laakiin waxaysan ogeyn kuwa lacagta meesha lacagtooda iska geliyay in ay tahay taladu tala ka go'aysa xabashida iyo inta daba dhilifka u ah waa tahay Itoobiya iyada hadda iscunaysa Cabdillaahi waxana ay ahayd in laga faa'iideysto iyada halkii dakada la siin lahaa ummada Soomaaliyeed ka waran maxaad u soo jeedinaysaa oo la gudboon walaal ummada Soomaaliyeed waxaa la gudboon wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kitaabkiisa ku yiri oo ah walaqad wasayna alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah in ilaahay ka cabsadaan diintana si dhab ah u qabsadaan kuna dhaqmaan shariic ala diriyadana ay ka hor yimaadaan doorasho gaaleedka Soomaaliya ka socodana ay ka hor yimaadaan gaalada iyo waxa ay wadaan ganafka ku dhuftaan mujaahidiintana garab siiyaan shariicadana u hiiliyaan muslimiintaas ilaahay dirti u dagaalamaysana ay hiil iyo hoobe la garab istaagaan. intaas ummada Soomaaliyeed la gudboon ayadaasana walaale badbaadada adduun iyo midda aakharaba ku jirta dakadahaas la dhisayna sida runtii madharka guud waxa loo muujinaya in ummada Soomaaliyeed khayr iyo wanaag u soo kordhay. laakiin ogaada nin walba codkaygu gaaraha ogaado dakada garacad iyo midda hobiyo iyo tan boosaaso iyo tan kismaayo iyo midda mabarbara iyo biakmalihim yacni dakadaha dhammaantoodba in ay maanta loo karkarinayo loo wado in Itoobiya ay qabsato waddanka ay iyaguna ku intifaacdo dadkuna gumaysi la geliyo. runtii waxaa xusid mudan in mar hore waddanka la qabsan lahaa, laakiin bifadlillaahi thumma mujaahidiintaas dagaalamaya oo xaqudirirka oo cadowga hororka ee soo duulay dadka ka hortaagan ayaa sabab u ah. laakiin haddii sida ay Itoobiya iyo dabadhilifyadooda wax ku wadaan ay u hirgeli lahaayeen, Soomaaliya mar horaa la laqi lahaa. qofka caqlilana wuu ogyahay. marka walaal, khulaasad waxa weeye ummadda Soomaaliyeed maxamed ugu waxaa la gudboon. waan halkan uga sheegaynaa anoo fursadan ka faa'iideysanaya in ay baraarugaan oo ay ku baraarugaan hagardaamooyinka xabashida iyo dabadhilifyadeedu ay mataqaana u qodayaan iyo mataqaana boolaha ay u jeexayaan kana digtoonaadaan cadowga. markaas ayada ana ay garab siiyaan xaqa iyo shareecada iyo diinka ku dhaqankiisa iyo mujaahidiinta, ilaahoodna ay u noqdaan, ilaahay baryaan, hay-adahan baaso ay baryayaan, ay leeyihiin noo soo gurmadeen, aysan waxba ka baryaan. ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa waa buuxda, waana buuxi doontaa. allah inay baryaan, allah isku xiraan. waa haga khudba kale ayaa nagu soo maqan, laakiin markan waa xubintii qaybta ka ahayd barnaamijka dhuuxa ee alaaba lagu soo gudbiyo wararka ugu waaweyn caalamka. caawana waxaynu ku haynaa weerar mindi loo adeegsaday oo lagu weeraray ciidamada ka tirsan booliska Faransiiska, dowladda Mareykanka oo sanado military gaarsiisay ciidankeeda ku sugan waddanka Suuriya, iyo dabeylo xoogan oo ku dhuftay waqooyiga waddanka Turkiga. maxamed Cali oo qodobadaasi soo indhindhiyey ayaan idinku duwayaa. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسود واتان وركي وقدم بعالم كا حال ضعيم الحمية هيا كجر دلك تركيغا يضون الدبي لحوغان يكون افتان قيبك مذا وقويغا وضنكاس. deegaanka dhaca wqooyiga dalka Turkiga ayaa maanta Isniin ah marti geliyay duufaan aad u xoogan, kuwaas oo geystay qasaarooyin aad u badan. duufaanta ayaa si gaar ah u saameysay magaalooyinka Izmir, Istanbul iyo Bursa, waxaana maamulka xaaladaha degdega ah ee magaalada Istanbul ay sheegeen in dabayshu mararka qaar ay saacadiiba jaraysay 100 kilometer. warbaahinta maxalliga ah ee dalka Turkiga ayaa soo tabinaysa inuu jiro qasaare lixaad leh oo ay geysteen dabaylahan. muuqaalo lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya dhismayaal waaweyn oo soo dumaya, gawaari ku rogmaday waddooyinka, iyo geedo waaweyn oo jiriday u siibtay dabaysha. wakaaladda wararka Anadol ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in xaaladahan cimilo xumi ee ka jira waddankaas ay sababeen dhimashada 4 ruux iyo dhaawaca 19 kale. waddanka Turkiga ayaa waxaa muddooyinkanba ka taagnaa xaalada adag oo dhanka cimilada ah, iyadoona kumanaan ruux oo ku sugan waddankaas ay baraha internetka soo gelinayeen muuqaallo ka turjumaya xaaladda adag ee ka taagan waddanka. weerar mindi loo adeegsaday ayaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan booliska Faransiiska. warbaahinta dalka Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ka tirsan booliska waddankaas lala beegsaday weerar mindi loo adeegsaday, kaasoo ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska. wargeyska La Figaro ee ka soo baxay dalka Faransiiska ayaa sheegay in sargaal ka tirsan booliska waddankaas uu soo gaaray dhaawac aad u daran kadib markii lagu mindiyay afaafka hore suuq laga dukaameysto oo ku yaala magaalada Paris. Wararka ayaa intaas ku daray in sargaalka booliska iyo koox ka koobnayd ku dhawaad 5 ruux uu muran soo kala dhex galay, taasoo sababtay in mid ka mid ah 5 ruux uu caloosha tooray ka galiyo sargaalka. Ciidamada ka tirsan booliska Faransiiska oo soo gaaray goobta ayaa qaaday dhaawac sargaalka oo ahaa mid garaab ah iyadoo la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala caasimada waddankaas. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Faransiiska oo ka hadlay dhacdadan ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan falkan, isagoona xusay in saraakiisha aysan wax dadaal ah u yareysan sidii loo soo qaban lahaa ruuxa geystay weerarka. Dalka Faransiiska oo ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale uga dhacay weerar noocaan ah, kuwaasoo qaarkood lagu dilay askari iyo saraakiil ka tirsan ciidamada waddankaas. Dowladda Mareykanka ayaa saanada military gaarsiisay ciidankeeda ku sugan magaalada Al-Hasakah ee dalka Suuriya. Militariga Mareykanka ayaa ilaa 100 gaari oo kuwa xamuulka qaada ah ayna ku jiraan booyada iyo agabyo military ka soo gudbiyay waddanka Ciraaq iyagoona soo gaarsiiyay ciidamadooda ku sugan waddanka Suuriya. Telefishinka iyo idaacadda maamulka Nusayriyada ee Bashar al-Assad oo soo xiganaya ila wareedyo maxalli ah ayaa baahiyay in kolonyo ka kooban 100 gaari oo siday agabyo military ay ka soo baxeen waddanka Ciraaq una jihaysteen deegaano dhaca magaalada Al-Hasakah ee waddanka Suuriya, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo Ameerikaan ah. Qamistii la soo dhaafay ayay ciidamada Mareykanka isla marinkan ka soo gudbiyeen 48 gaari oo kuwa xamuulka qaada ah, kuwaasoo ay ku rarnaayeen agabyo military sida ay baahiyeen telefishinka iyo raadiyaha maamulka Nusayriyada Bashar al-Assad. Ciidamada Mareykanka ee ku sugan xerada Al-Tanfi ayaa arbacadii la soo dhaafay ilaa 4 gantaal ku garaacay goobo dhanka galbeed kaga beegan xeradooda, halkaasoo ay deganaayeen dad rayid ah. Xerada Al-Tanfi ayaa waxaa ku sugan boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, waxaana bishii Oktoobar ayna soo dhaafnay xeradan martigelisay weerar loo adeegsaday diyaarada daroon ah. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin. Munaasabad ballaaran oo ka dhacday gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa dooro loogu soo gabagabeeyay odayaasha dhaqanka gobolkaasi. Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe ayaa kulamo la qaadatay odayaasha. Kulanka waxaa barbar socday dowradan oo socotay muddo 20 maalmood ah iyagoo odayaasha ku qaatay duruus kala duwan. Munaasabadda ayaa laga jeediyay kelimaad kala duwan. Martida ka hadashayna waxaa ka mid ah waaliga Shabeellaha Dhexe iyo odayaal dhaqan. Ugu horeyn aan idiin soo gudbiyo kelimad munaasabadda uu ka jeediyay gudoomiyaha odayaasha gobolka Shabeellaha Dhexe, Cali Biyo. Waxaan ka warrami doonaa insha Allah waxa laga garadsiiyo. Waxaa rag sheegasho hayaa raggan bedelkiisa oo cagsi ku ah inay dastuurkii ka qayb galaan culimada ahay oo ku niqeena awalkii ay leeyihiin maanta shaqada la idinka rabay. Abubakar ay ahaayeen oo Nabigu uu ahaayo, Cusmaan iyo Cali ay ahaayeen baad haysiin. Waxaan leeyahay marka shaqadii laga rabay oo lagu soo dejiyay ummadan uguna talagalay waxaa ahaaya ragga beriyaha aanan isla joognay. Waxaa ka mid ah Nabiga Cali salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid oo wuxuu ku soo dulbaxay saxaabadiisa. Markaasuu wuxuu wara soo imtixaanaya kayfa asbaxtum, maxaad kuwa beriisateen bow. Markaasay waxay dhaheen asbaxna ay sayarna fi sabax mu'miniina billaahi caza wajal. Markaasuu waxaan u wuri wamaa calaamatu iimaanikum, iimaankaas sheeganaysiin maxaa calaamo u huwi. Marka ina la yiraa maxaa iimaankiina calaamo ah oo tajarubaan ugula sameeyo nala imtixaano, waa arrin meesha ku jirta. Faqaaluu nasbiru cala albala alimtixaanu min allahi, baan ku sabarnaahay dhaheen. Waxaan kaloon ku sabarnaahay dhaheen wanashkuru biraha waa alitisaacu filmaciisha layla. Waxaan kaloon haddana xukunka ku raadinaa wanadaa bilqadaana xaali, baan kunahay dhaheen. Markaasuu wuxuu uri antumul mu'minuuna xaqan ee iimaanan mudaabiqan lilwaaqica la timaadeen buu. Marka Nabiga Cali salaatu wasalaam uu mar qaati kacay oo iimaan dhaba oo daba mudaabiqiyay, waxaan horta leeyahay Ilaahay khayr ha ka siiyo arrinkaas, waa uga mahad celinaynaa. Waxaa kaloo jira ragga laftiisa meesha wax ka baranayay. Nabiga Cali salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qada raaxa huwa fi tacliimi diini fahuwa fi ljanna, iyaguna waxay kasbanayeen waxay ka dhaxlayeen waa janno. Maadaama intaasoo ay jirto, waxaan leeyahay marka iyaguna intaasaa u socotay meel cidla ma aalin, akhriskii kutubadii u dhowrka ahay ay soo barteen iyadoo meel u taalo iyo haddana jirkaas oo kale u socday. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha odayaasha gobolka Shabeellaha Dhexe, Cali Biyo. Macalin Maxamed oo ah afayeenka gobolka ayaa isna kelimad jeediyey. Meeshaan maalmahan dowraha ka socotay tashaahurna waa ka jiray, wax badanaa lagu gorfeeyey. Maqsuudkuna wuxuu ahaay kalimatu laahiya culiya, in jihaadka la sii la malaabo laga sii dheereeyo meelaha hadda uu joogo ka sii gudbo aan ka sii talaabino waxaan rabnaa markay walaalayaal warkeynu maqsuudkiisa wees la fahanay waa inaan dagaal galnaa waa inaan seefta qaadanaa waa inaan qoryaha qaadanaa waa inaan gaalada la dagaalanaa waa inaan maal iyo nafi iyo nafya xoolo ku bixinaa annagoo weliba sii talaabsano hamigaynu yahay meelo hadda joogo meel ka sii fog annagoo hiigsanayna arrinkaasna diyaaran u nahay waana la soo mataana la isku afgartay waxgaradka golaha nuqabada waxgaradkeeda iyo mataqaana wilaayada islaamiga ee xarakasho almujaahidiin si guud ayay waxay u qaateen iyagoo geed dheer iyo geed gaaban la koraya oon qarihaynin inay seefta gasha kala baxayaan. Mid ka mid ah odayaasha dowladda qaatay ayaa ka warbixiyay waxyaabihii dowladda ay ka faa'iideen. Waxaan soo qaadanay dowro socotay 20 ama waan dhahay 20 habeen noo socotay dowladda oo aad iyo aad u qiimaha badneed. Dowladda kutubta aan ku qaadanay waxa ugu horreeyay tafsiir laba suuradood, suuratul anfaal iyo suuratul tawba. Labada suuradood ayaan qaadanay. Waxa kaloon qaadanay kitaab la yiraahdo ajwibatu tasuuli oo asagana kitaab aad iyo aad u qiimo badanah. Waxa kaloon qaadanay kitaab la yiraahdo asiyaasa sharciya oo ka hadlayo siyaasadda islaamka. Kutubtan qaadanay waxa kamid ah kitaab la yiraahdo Al-Fiqhul Jihad fil Islam. Waxa kale oo kamid ah kitaab ka hadlaya ikhlaaska oo asigana aad iyo aad u qiimo badan. Waxa kale oo kamid ah Sabilun Najat wal Fakak, kitaab la yiraahdo Masailul Jahiliya. Kutubta Soomaaliga aad iyo aad u qiimo badan ayaan dowladda ku qaadanay. Ilaahayna waxaan weydiisanayaa culimada akhrisay oo kala duwanaad Ilaah Subhanahu wa Ta'ala miisaankooda xasanadka inuu u saaro. Sidoo kale munaasabada ka dhacday Shabeelaha dhex waxa ka hadlay nabadoonka guud ee beesha oo Bakar Gaabane Macallin Xuseen Farawayne. Dowradii sharafta iyo macaanta iyo khayrkee diinka ladeena siiyeen Ilaahay ka balmari aad aan looga faa'iideystay waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu wali kulli qoomin haa qoom kasta waxa uu sugnaaday mid hanuuniya Fir'aawn Allah subxaanahu wa ta'ala ugu ka sheekan wajaa waxa uu wajaalnaahum a immatan yad'una ila an-naar waxaan ka yeelnay koox ugu yeerta dadka naar sida hadda kuwa murtadiin oo kale waxa ugu yeero waa baarlamaan dastuur balaayo habartay adoogar xildhibaan doorasho kaalay doorna waxa ugu yeereen gaalnimo waxay ugu yeeran naari ugu yeeran muuminiintuna waxay ugu yeeran hanuun allah wuxuu la wajaalnaahum imata yahduna bi amrina lama sabru wa kanu baatina yaqul ilaahi subhanahu wa ta'ala kuwan muftadiinta umada ugu yeeraya fidnada iyo fasaadka iyo baarlamaanka iyo doorashada haka daayaanu muuminiintu waxay ugu yeereysa hanuun iyo khayr iyo jan gabagabadii waxa kulanka ka hadlay wadiga shabeelaha dhexe sheekh abbas abu muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima jazakumullahu khayran marka kowaad waxa u mahadcelinayna allah subhanahu wa ta'ala makankan isku kay keenay na gaarsiyay iqtitaamkii dowridii noo socotay muddo 20 maalmood ah Allah sayaa u mahadcelinayna awalan wa akhiran thumma waha mahsan jazakumullahu khayran odiyaasheen qaliga guud ahaan odiyaashi noqabadii ku ugu waweynaa wajazakumullahu khayran ka geebgalkii sabirkii warweeladii intaas waa ku mahsan jazakumullahu khayran leenahay waxa joogna maanta gabagabadii dowridii magaceedu ahaa walaa jaalallahu lil kaafiriina alal mu'miniina sabiila shaarkeeduna ahaa wa amruhum shura baynahum fa idha azamta fatawakkal allah marka dowridii ikhtitaamkeeda maanta joogna waxa ku qaadanay ama ku baranay kitaabkii allah subhanahu wa ta'ala iyo sunnadii nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kitaabkii iyo sunnadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa ku baranay oo ku qaadanay muddadaas waxaan laga rabaa marka inaan dhaqan gelino wixii aan baranay aan ku dhaqanno dadkiina aan gaarsino dadkii aan mas'uul ku ahayn mas'uuliyadi aan haynay dadkii aan mas'uuliyad u haynay inaan gaarsino ayaan laga rabaa qof walba ad walba wixii baratay in dadkeedi gaarsido daacwada ugu yeerto khairki wanaag ugu yeerto waxa kale jiray qani maanta waxa socda siraa ama lagdan ama digaal socda oo u dhaxeeya Hizbullaahi wa Hizbu Shaydaan Hizbiga Allah subhanahu wa ta'ala iyo Hizbu Shaydaan ayaa digaal u socda maanta Hizbullaahi waxa uu dagaalamayaan sidii loo koryeeli lahaa kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala alladheena aamanu yuqatiluna fi sabiilillah walladheena kafaru yuqatiluna fi sabiili taaghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa xwaani marka waxaan laga rabaa inaan dadaalno kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala maanta aan baranay ku dhagankiisa inaan ku dadaalno dad maanta jooga ay leeyihiin kitaabka lagu ma dhaqmi karo kitaabkan dastuurki Allah subhanahu wa ta'ala noo soo dejiyay in lagu dhaqo adduunka dadka ku nool muslimiinta in lagu dhaqo oo loogu talagalay in adduunka lagu maamulo kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala soo dejiyay wa yani al-hukmu illa lillah amara la ta'budu illa iyyah hukumka Allah subhanahu wa ta'ala ayaa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt marka inaan diinteena aan qabsano aan ku dadaalno aan isku maamuno aan isku dhaqno nimankan gaalada doorto ku sheega inaan la dagaalano waxaaba ay wadwadaan beenta ay meesha ku dhudhubeen inaan la dagaalamo been ay wada dadkeena muslimiinta ay rabaan inay gaaliyaan nimanka muslimiinta laga dhaasho hala la dagaalamo kitaabka salaah subhanahu wa ta'ala inta ka qaadanaya inaan la dagaalano balankii aan qaadnay aan ku balanay in sidiis aan ugu dhabeyno almuslimiina la shuruudi inaan la dagaalano gaalada nafiyey maal inaan ku bixino aan ku jihaadno intaas waa ku balan inaan ka saarno Allahu akbar inaan ka saarno maanta walaayadeena gaaladan asliga iyo murtadiinta kale aamiliintu waa ma hindhaa waa inaan dhameyno indhahan ka ridno gaalada inaan la dagaalano go'dankan aan ka saarno waxyaabii xoog lagu qaata xoog lagu soo cishaa sideedaba gaalada wadankeena ku soo duushay diinteena iyo dadkeena iyo dadnimadeena iyo dalkeena rabtaa inaan qaadato aan iska dhicino muslimiinta hadii la dulmiyo waxa lagu garanayaa inay arsadaan inay isu gargaaraan ama gardaradii gaala ku soo gardareysato wayda saabahumul baghyu hum yantasirun ma argorsanaya waa dagaalamaya haana laga helo aan dagaalano gaalada aan la dagaalano aan iska saarno ee kitaabkeena aan difaano jazakumullahu khayra waxa ku soo gabagabeynaya wa firru ila allah allah subhanahu wa ta'ala hagiisa aan u orodno marka kadibna gaalada aan la dagaalano jihaadka aan galno dadkeena aan ugu yeerno taxriidan sameeyno faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa haridil mu'minin sanadkii shaqada way sanadkii xureenta walaayadeena khaasatan shibirada dhaxay weeye marka insha Allah ta'ala ilaahi miisankiina aakhiraa idin saaro dadaalkii iyo juhdigii badnaad bixiseen aad baa u dadaasheen wanaag badan sameeyseen وجزاكم الله خيرا على حسن اسماعكم سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته كاسي waxa waa waliga shabeelaha dhex oo ka hadlay kulan dhaxmaray wilaayada iyo odayaasha shabeelaha dhex mudahanna barnaamijka dhuxa caawa naga inta dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو